राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र पूर्णिमा विक्रम संवत 2051 तदनुसार 25 अप्रैल 1994 ईस्वी को प्रातः 8:30 बजे गीता प्रेस गोरखपुर के प्रांगण में संपन्न हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। क्या सुना महाराज, बोलो कोई बात। महाराज जी, आज जो है गीता प्रेस के अधिकारी और कर्मचारी दोनों उपस्थित हैं। अच्छा, तो गीता प्रेस के में या आपको जो भी इस विषय में हम लोग को मार्गदर्शन की दृष्टि से। मैंने देखा है आदमी अपनी वास्तविकता पर ख्याल कम करता है। हरेक प्राणी देखो, हरेक जितने मनुष्य हैं अपनी वास्तविकता तब ख्याल नहीं करते। मैं क्यों आया हूँ, मनुष्य जन्म भगवान ने क्यों दिया है, इस तरह प्राय ख्याल करते ही नहीं। बड़ा अंधेरा रहता है। ऐसा ख्याल किए बिना मनुष्य कर्तव्यपरायण कैसे होगा, और हमें क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं ये सोचते ही नहीं। क्यों वो पूछा है मैंने, और पूछते हैं उनसे मेरे असर भी पड़ता है, ख्याल नहीं है। जैसे वो घर से बाहर निकल जाए, अब कहाँ जाना है बताओ, कहीं रास्ता बताओ, कहीं के ऐसा बताओ, कहाँ का कहीं का बता दो, तो पता नहीं कहीं चला जाओ, पता नहीं क्या जरूरत। उद्देश्य लक्ष्य पहले बनता है, पीछे यात्रा शुरू होती है। तो मनुष्य जन्म मिला है केवल कल्याण के लिए, इसमें ख्याल नहीं है। यहाँ आकर काम लगे, जैसे किसी लड़के को वीजा जाग बहो जाओ भाई दवाई ले आओ, और बीच में लड़कों के साथ खेलने लग गया, ताश खेलने लगे, ध्यान खेलने लग गया, अरे क्या करता है, खेलते आनंद आता है। अरे घर वाले प्रतीक्षा कर रहे हैं दवाई लेकर आएगा, बहुत जरूरी है, बीमार है वो, खेलने लग गया। ऐसे आप किस लिए आए थे, मनुष्य शरीर किस वास्ते मिला है, इसका जब ख्याल ही नहीं करते। जहां आया वहीं लग गए, बस यूनियन बनाते हैं चौकी पढ़ाई में। तुम्हारा ध्येय क्या यूनियन बनाने का है, पैसा पैदा करने का है, भोग भोगने का है। गीता में साफ लिखा है, भोगेश्वरीय प्रसक्ता नाम तया वृत चेतसाम व्यवसाय आत्मा का बुद्धि समाधो न विधीयते। संग्रह करना सुख भोगना, इन दो में लगे हुए आदमी अपने उद्देश्य को समझ नहीं सकते। भोग रहेश्वरी दो में संग्रह करना, भोग भोगना, बढ़िया समाज साध समाज बढ़िया कर लेना, स्वाद शौकीनी सुंदरता शो बनाते हैं, इसमें लगे हुए और विद्या कमाना और सुख भोगना। 4 श्लोक है ये, 41 से 44 तक। जब शायद मैं बुद्धि एक का निश्चय बुद्धि एक होती है, हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर मिला है, सदा के लिए सुखी हो जाए, कभी दुख आवे ही नहीं, ऐसा तत्व प्राप्त करने के लिए मानव शरीर है, इस तरह ख्याल ही नहीं करते। अब ख्याल ही नहीं करते तो कैसे चलेंगे बताओ। अब चाहे काम करने वाले हो चाहे काम करवाने वाले हो, लक्ष्य क्या होना चाहिए? लक्ष्य ये है कि काम करवाने चाहते हैं, काम तो धंधा करवा ले ज्यादा पैसा कम देवे, और काम करने वाले बीच रहते हैं काम तो कम करें पैसा ज्यादा ले लें, खटपट मिलेगी कम भाई तो पाओ भाई, ना लोग सुधरेगा ना परलोक सुधरेगा, नीयत खराब हो गई। करवाना चाहे तो पैसा तो कम लगे, काम ज्यादा हो जाए, वो कहते हैं पैसा ज्यादा ले लें काम कम करें, अब बोलो प्रेम होगा, ये तो हो गई भिन्न साधन होगी। ऐसे विचार नहीं है कि हम करते भी ठीक तरह से पालन करें, वो करते हुए मतलब क्या है पैसा देना, हमें तो मतलब पैसों से है, बहुत दो तो फिरेंगे इलाके तो अरे गांव में क्या गंदगी है सफाई करना नहीं है, तो गांव बोले साहब 5 वर्षों के बाद एक सफाई करना आता है, मैं तो नहीं 5 वर्षों के बाद आता, फिर भी आता ही नहीं कोई, अब गंदगी बड़ी कौन ठीक करे, बंगी 5 वर्षों से आता वोट लेना तो बात है, खेल नहीं करते ख्याल ही नहीं करते कि जैसे वोट मिला है उनकी सुविधा तो करे ठीक तरह से, ख्याल ही नहीं है, इस बात से काम सब बिगड़ रहा है, हर एक क्षेत्र में बिगड़ रहा है। मनुष्य को करते भी कर्म में लगे रहना चाहिए, कर्मचारी को मांगना नहीं पड़े, इतना ऊपर काम करवाने वालों की चिंता चाहिए, चिंता नहीं हुआ कैसे होगा, गृहस्थ है तो बाबा जी थोड़ी है, पीछे स्त्री है पुत्र है माँ बाप है भाई भतीजा भुजा भाई सबका निर्वाह कैसे होगा, ये ख्याल करवाने काम करवाने वालों को चाहिए, अरे काम करने वालों को चाहिए कि काम ठीक तरह से करना है, हमारी जिम्मेवारी है अच्छी तरह से काम बढ़िया कर देना है, अगर ये अपने कर्तव्य तो समझे तो निहाल जा दोनों, शीर्ष कर्मणि अभिरथा संसिद्धि लभते नर, भगवान कहते हैं कि अपने अपने कर्तव्य में लगा हुआ मनुष्य सम्यक सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, अपनी जो जिम्मेवारी पालन करे, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है जैसे नहीं कौन सा काम वे जिम्मेवारी दिया वो ठीक तरह से करना, अच्छी तरह से आपको अवसर बढ़ाया था, आपको अपना कर्तव्य पालन करो, काम करने वाले अपने कर्तव्य अपने अपने कर्तव्य काम करने वाले के द्वारा दुनिया का बड़ा हित होता है, हर एक पर यह असर पड़ता है भी अपने कर्तव्य का पालन करे। एक कहानी आती है, कहानी कोई पुस्तकों की सिद्धांत की बात नहीं, होगा तो पता नहीं है, कहानी सुनी है। एक दिन वर्षा नहीं हुई तो खेती करने वाले जाकर के खेत में हल चलाना शुरू कर दिया, लोगों ने कहा हल क्यों चलाते हो, कैसा वर्षा होती तो चलाते ही है पर वर्षा का समय हो गया, बस तो आई कोई नहीं, अब नहीं आई तो मैं सही था अपना तो काम करो, हर साल शुरू कर दिया। मोरा ने सुना कि ये कैसे हंसलाते हैं अभी तो बस आई ही नहीं, तो कह तुम हम तो बदल पर चलाते हैं, तो मोरन के हम भी बोलेंगे, भक्त आ गया श्रावण महीना आ गया गर्जन हो न हो पिहू पिहू बोलने लगे, मेरे देखा ये कैसे बोलता है, कैसा हम तो भक्त पर अपने क्यों चुके हम तो घर पर बोलेंगे, तो वर्षा ने बदलो ने कहा हमें गर्जना करो अपने पास यू कुछ को हंसरा बोले बोल बोले गर्जना करी, मेघ मर गए मेघ तुम वर्षा तुम्हें हुक्म किसने दिया, कहते हुक्म हमें बरसाएगा हमने हम बरसाए नहीं आप हुक्म दो बरसाएंगे, तो ये हंसरा मोर बोलने वाले बोल रहे हैं तो गर्जना वाले हम भी गर्जना करें, तो ये वर्षा करो ये तो हम भी ठीक हो गया। तो अपने अपने कर्तव्य का पालन करने से दूसरे के कर्तव्य का ज्ञान होता है, वो तत्परता से करता है, अब ये काम तो करे नहीं घूस खावे पैसा ज्यादा ले एक एक अवसर तू क्यों करे तू क्यों करे, मेरे पास ऐसी शिकायत आई है जहाज में काम करे ईमानदारी से एक काम करे तो उसको करने नहीं देंगे टिकने नहीं देंगे, तू घूस नहीं खा रहे निकल गया उसे शिकायत कर निकाल ही देंगे जान देंगे नहीं, हमारे पास ऐसी बातें आई है हम कैसे हुए साथ कैसे रहे बेचारा, वो ईमानदारी से कोई रहना चाहे ईमानदारी से मिले उतना अपना वो जीव का करना चाहे कैसे रहे, तुम घुस खाओ नहीं तो हमारी बेइज्जती होती है, घुसकारी काम कब करना सिखाती, काम करो तुम ये सुनो। इन माइयों में ऐसी बात है, कोई अगर नहीं बोलती है मेरे को तो बोले मैं एक चार सुनाऊ, तुम सुनो तो लड़ाई लगाओ, ये कोई बढ़िया बात है, ये ऊंचे दर्जे की बात है, गंदी बात हो रही है। उसमें बात हुई हम काम नहीं करते और फैसल लेते हैं, हम नहीं लेते हैं। चलना चाहे मक्कर से तो छुट्टी खावे शक्कर से, ये बदशा हो रही है। तो इसका उपाय क्या है, एक एक आदमी अपना अपना काम ठीक करे, दूसरों को देख रही और तरफ, दूसरा करता है कि नहीं करता है देखने के लिए तुम्हें अधिकार दिया है क्या, तो सरकार ने दिया है, फैक्ट्री ने दिया है, किसने अधिकार दिया दूसरों को करते भी देखो, को दूसरे का कर्तव्य देखना अकर्तव्य है, कर्तव्य है ही नहीं आपका, कर्तव्य आपका स्वयं करने का है, दूसरा देखे ना देखे जाने न जाने क्या मतलब उससे, श्री श्री घर में अपना अपना काम ठीक करो, उसके द्वारा दुनिया में बड़ा भला होता है, कल्याण होता है दुनिया का, दूसरे आदमी अपना काम करेंगे। यदाचरती श्रेष्ठ तत्वे तरोना स यद प्रमाण पूर्ते लोकस्तद अनुवर्तते। दो बात कही इसमें, लोक संग्रह की बात बताई, लोक संग्रह मानो लोगों को उन्मार्ग से बचाकर सन्मार्ग में लाने के लिए क्या करना चाहिए, सबको उन्मार्ग से बचाकर खड़ी मार्ग में गलत रास्ते से बचाकर सही रास्ते से वो लगाना, ये लोक संग्रह। तो कैसे होगा, यद्य आचरती श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ माना जाए वो यद्य आचरती, जो जो आचरण करता है तत् तत् इतने हो जाना, दूसरे जन वैसे वैसा ही करते हैं, और सहयत प्रमाण वो जिसको प्रमाणित कर देता है लोग उसे अनुवर्तन करते हैं। मन दो तरह से, काम करके दिखाना और कह के बताना, ये दोष से अनुमारों से बचाकर सन्मार्ग में लगाने का तरीका है। इन दोनों तरीकों में आसन करता है उसका दर्जा ऊंचा है। यत यत आचरती श्रेष्ठ तत् तत् ये पांच शब्द दिए पांच, और वचन के अनुसार कहते हैं यद ये आसन जो कहता है और तद अनुवर्तित है, सहयत प्रमाण कुरुते लोकस्तु यत तदो शब्दी, कहने का असर जहां दो गुणा पड़ता है करने का पांच गुणा असर पड़ता है। यत यत आचरती श्रेष्ठ तत् तत् एव सहयत प्रमाण कुरुते लोकस्तु अनुवर्तते। मुख एक दिया, हाथ दो दिए, पैर दो दिए, बड़ एक दी है, तो जो आचरण करो आचरण करो, हाथों से पैरों से आचरण करो, दूना आचरण करो, जितना कहते हैं उनसे आचरण दूना करो, अब आपका असर पड़ेगा, तत्व तो वैसे ही लोग हो जाएंगे, और कोई बातें बनाए उनसे काम नहीं होगा, सेहत प्रमाण करते लोग उसका दूर करते थे, तत्व तत्व आचरण थी वैसे वैसे ही आचरण करेंगे। तो आजकल बहुत गिरा हुआ जमाना है, तो वैसे न करें, परंतु आप ठीक तरह से करो वह करेंगे ठीक, उनका काम ठीक होगा। तो आप करके दिखाओ, आप जिस पद पर नियुक्त हो, जिस काम के ऊपर आप जिम्मेदारी दी गई है, उस काम को ठीक करो तो दूसरे भी करेंगे, कब तक रहेंगे भी नहीं करेंगे, अगर आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते दूसरे कर्तव्य पालन करें, ये बिल्कुल गलत की बात है। और अच्छा काम करने वाला तो करेगा, आप करो चाहे ना करो वो तो करेगा अपना, अब ये समय आ गया है हम तो करेंगे, करना ही चाहिए उसको, प्रतीक्षा नहीं करनी कि दूसरे करते हैं नहीं करते, दूसरे करे नहीं करते होंगे, मतलब तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बोट बैठ के अपनो अनुहार, तेरे भावे जो करो जो मर्जी और संसार करो, तेरे क्या मतलब, तुम तो अपना ठीक करो, तो अपना ठीक करने से दुनिया ठीक होती है, कोई उपदेश दे दे अपना काम नहीं बनाओ तो उससे नहीं होता। मारवाड़ी खावे थे आप बाबू जी बैगन खावे दूसरे पर मौत बतावे करेगा, तो आप तो करते नहीं दूसरों करे, तुम करो तुम करो, ये लड़ाई क्या होती, तुम कर गए तुम कर काम, तुम कर वो गए तुम कर वो गए तुम कर, तो काम तो जाता ज्यादा राज में जाते कमी, दब रख रहे नौकर नौकर रखो भाई काम ज्यादा है। आपसे मैं पूछूं कि नौकर आपके काम करते हैं वे भी अपने घर में नौकर रखते हैं क्या? और ये आप बड़े आदमी कह रहा था नौकर बड़े आदमी बड़े कौन है? अपने घर का काम करे आपके घर का काम कर जाए वो बड़ा हुआ कि अपने घर का ही काम नहीं हो वो बड़ा हुआ? खुद घर का ही काम नहीं कर सकते बड़े हुए अभिमान हो गया बड़े काम हुए बड़े तो वो जो करते पाल नहीं करे अपने घर का ही सब काम कर देता और आपके घर का कर रहे आप नहीं पैसा देता है वो बड़ा आदमी डबल काम करता है फिर आप सिंगल भी नहीं कर सकते एक घर का भी अरमन माता है हम बड़े आदमी बड़े कैसे हुए आप? आजकल नौकरों का नौकर बनना पड़ता है फिर नौकर सरेगा नहीं तो नौकर नौकर हो गया फिर बड़े आदमी हो गए कैसे बड़े हो गए? अपना काम ठीक ढंग से करो। सीता माता रसोई बनाती थी क्या रसोई बनाने वाले कम थे? भगवान को अपने देवरों को अपने सास को स्वयं भोजन कराते थे हजारों दास दासी हजारों कन्हैया के लिए यशोदा मैया खुद भिंदौरा करती पद्म गंधी गाय जैसे सुगंधी आवे ऐसी ऐसी गायों का दूध पाती गायों का दूध गायों का पाकर उन गायों का दूध लेकर वो ही पाकर फिर एक गाय का दूध वो कन्हैया मेरे दूध स्वयं करती थी। बड़े बड़े आदमी स्वयं करते महाभारत के वनपुर में कथा आती है भगवान गए मिलने के लिए पांडवों से तो पांडवों के पास बैठ गए इधर सत्यभामा जी साथ में थी और द्रौपदी के पास बैठ गई तो उनका देखा भरता हो तो सत्यभामा पर असर पड़ा महाराज की महारानी कहते तुम अकेले सबको प्रश्न कैसे रखती हो कोई मंत्र जन दो तो हमें बताओ। बोली आप कोई मेरी परीक्षा लेते हैं कोई भली स्त्री हो कोई मंत्र तंत्र करती है पति को बसवा करती है तो दुष्टा स्त्रियों का काम है आप मेरे से कैसे पूछते हो मेरी परीक्षा लेते हो? पूछे नहीं तुम पांचवी खुश रह जाए बात क्या है? तो कहा कि मैं काम करती हूँ राज में रहती थी उस समय में 80,000 ब्राह्मण रोजाना भोजन करते थे 80,000 ब्राह्मणों को निमंत्रण देना भोजन कराना उनको कपड़ा देना उनको चीज देना निगर रखती थी और घर में कितना सामान है कितना लगता है वो मेरे सब पता था। हमारे राज की गाया जहाँ रहती है जहाँ भेड़ बकरी रहती है जहाँ ऊंट आती रहते हैं जंगल में उनका मेरे को पता था और कितने आदमी है उनके कपड़ों का गहना का मेरा ख्याल था सब मैं ख्याल रखती थी। घर में कोई चीज जो पड़ी रहती जिसमें कौन सी कमी कोई चीज कमी नहीं रहती थी सब मैं हाथ में काम करती थी। महाराज की सवारी निकलती हाथियों की घोड़ों की उन घोड़ों के हाथियों के गहना मेरे को पता था कितने गहना है कैसे कैसे है वो चलते हैं वो मेरे को पता था। और महारानी को ऐसा मैं थोड़ी मैं सब काम करती थी इस वास्ते पति मेरे पर बड़ी कृपा रखते हैं आधे तो खड़ी हो जाती थी आसन देती थी जलते जलती सब काम करती मैं ऐसे करना चाहिए स्त्री का कर्तव्य है अपना काम करे ठीक तरह से। कितनी विचित्र बात है 80,000 ब्राह्मण रोजाना भोजन खाए और जितने नौकर रहते वो नौकर और भेड़ बकरी चराने वाले वो अलग रहते हैं ऊंट और रहते थे हाथी और जगह थे घोड़ा और जगह रहते थे उसमें जाते घोष यात्रा कहते थे वो तो उनके आदमियों का मेरे को पता है आदमियों के कितने कपड़े हैं किसी कपड़े नहीं है उनका सब ख्याल रखती हूँ मैं हेलो भेजाते सही ठीक करती थी। तो गृह लक्ष्मी है उसको घर के सबका ख्याल रखना पड़ता है तब वो महारानी है नहीं तो कैसे कोई बैठे पद ले दिया बस काम नहीं करे। आज पद मिल जाए ये तो है मैं करते भी कर्म करें ये नहीं है तो एक क्षेत्र की बात नहीं है सब क्षेत्रों में है। तो अपनी संस्था तो ऐसी है कि जैसे पारमार्थिक उन्नति करने के लिए अपनी संस्था है अपनी संस्था में पुस्तक छापी जाती है उनमें ये ज्यादा ज्यादा लोगों का कैसे कल्याण हो सुगमता से उनको पुस्तक मिले सुगम भाषा हो पैसे कम लगे उनका कल्याण हो तो उसके जड़ में आप बैठे मूल में जिससे मूल से शाखाएं निकलती है उसमें बैठे हैं। आप अगर तत्परता से काम करो तो पुस्तकों में ऐसा असर आ जाएगा पुस्तक देखते आदमी कर्तव्य परायण हो जाए पढ़ने वाले विचित्र में असर पड़ जाए क्यों ऐसे आदमियों के द्वारा जितने काम करते हैं ये सब इसलिए करें भाई परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो ये जो काम चाहिए उन करने वाला हुआ। अगर आपका काम चाहिए घर में कितने प्राणी हैं, कितने आदमी कमाते हैं, इनका ग्रह घर का कैसे खर्चा चलता है, सोचा है आपने कभी? कहा सोचते हैं? वे भी सोचते हैं कि काम बढ़िया से बढ़िया करना है अपने, नौकरों के लिए मेरे कहने का काम पड़ा है, काम बढ़िया करो, खूब सुचारू रूप से करो, रात दिन खट करके करो, और ये ख्याल नहीं करे तो दूसरी जगह निकल कर लो कि उस जगह कितनी बेहतर मिलती है, कैसी सुविधा है, वो देख करके फिर हम और जगह जाते हैं कि क्यों भगवत कैसे पालन करे हमारा वहां मिलता है। नहीं कहें तुम बढ़ाओ, नहीं कह सब घेरा घेर घेर घेर गए बढ़ाओ, तंग नहीं करना। आप ये गर्व करेंगे काम कराने वाले, काम अच्छा करेंगे, कुछ भी नहीं चाहिए, सबको चाहिए अपना और जिम्मेदार काम करे, पर पहले नहीं करना, सब ख्याल कर लेना कि आ जगह है वहां जान लग जाए काम करेंगे, फिर कौन सा चाहते हैं कि जाओ वो ठीक है, याद करेंगे रोएंगे, आप काम करने वाले अच्छे होंगे, जगह खाली हो जाएगी, पता लगेगा इनको, होश आ जाएगा। अच्छे मालिक मिलने पर मालिक का निरादर करता है तो कहीं जब अच्छा मालिक नहीं मिलेगा, अरे अच्छे नौकरों का तिरस्कार करेगा, अपमान करेगा तो अच्छे नौकर नहीं मिलेंगे। अन्न का तिरस्कार करता है, नष्ट करता है, तो भूखा मरना पड़ेगा। कल छोड़ दी चल रही है, पानी जा रहा है, अरे छोड़ दिया परवाह नहीं करता, प्यासे मरना पड़ेगा उसको। मनुष्य शरीर मिला है और सत्संग मिल गया है, कल्याण नहीं करता उसको, अच्छे महात्मा नहीं मिलेंगे। और अच्छे काम करने वाले हैं, सेवक है उधर तो ठीक उत्साह से काम करने वाले हैं, फिर उनका तिरस्कार करो तो काम करने वाले नहीं मिलेंगे। मनुष्य शरीर मिला है और उसको काम नहीं करो तो फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, बार बार नहीं पाई अपने शरीर की मौज। तो मौका मिल जाए उसको क्यों चुकावे, समय चुके पुण्य कहा बलताने कहा बरसा दो कृषि सुखाने, अपने अपने काम में ठीक तरह लगे रहो, अच्छे तरह से लगे रहो। एक श्लोक आता है कि हर्ष के ऊपर ब्रह्मा जी क्रोध करे तो यहां से निकाल दे, परंतु दूध और खीर दोनों अलग अलग, दूध तो पी जाए प्राणी लग दे, ये विद्या भी हर्ष लिया ले लेंगे ब्रह्मा जी, आपके काम करने की सुचार रूप करने की आपने आदत बना दी है, क्या वो मालिक ले सकता है क्या? इस वास्ते जो काम करो सुचार रूप से करो, हाथ से हरेक काम करना सीखो, तो तत्परता से करो, उत्साह से करो, लगन से करो, और समय खटो खटकर परिश्रम करो, फिर कौन सा तो जगह लग जाए। जयराम जी साहब आपको चाहिए कि इनमें क्या क्या जरूरत पड़ती है, अब शादी हुई है, बच्चों की शादी हो रही है, कहीं बालक जन्मा है, ख्याल रखो, फिर खर्चा दो रखो अलग कि भाई तुम्हारा बच्चा हुआ है ये ले जाओ, इतना खर्चा लगाओ, ब्याह हुआ है इसमें जाओ, इस चीज ले जाओ, इतना कपड़ा ले जाओ, ये ले जाओ, तो ये भी ऊपर असर पड़ेगा। इस तरह से काम करने वाले भगत पर डाकू और चोर आ जाए तो प्राण दे देंगे लोग, और नहीं तो देते रहे मार खाते रहो मालिक, कौन परवाह करेगा, और कहेंगे और सब करो कुछ उसी करो हम बताओ। तो ये प्रेम रहेगा आपस में, अरे मारवाड़ी कहावत है हाथ बोलो जगत जगत बोलो, हाथ बोलो जगत जगत बोलो, जगत काम करेगा हाथ से, इधर से अरे वो रखो कट्ठा नहीं हो कसा कसी तुम्हें कैसे काम होगा। स्वीय स्वीय कर्म नहीं अभिनेता, अपने अपना कर्म फिर करते फिर ठीक तरह से पालन करो, देखो संस्कृति होती है नहीं होती है, साधु अपना काम ठीक करे, गृहस्थ अपना काम ठीक करे, बहनों माता अपना अपना काम ठीक करे, भाई लोग अपना अपना काम ठीक करे, दुनिया सुधर जाए। आज जो अपने कर्तव्य का ठीक तरह से पालन करे दुनिया सुधर जाए। हर एक जगह क्या हो रहा है, घूसखोरी हो रही है, कम कशी हो रही है, लोग कहते हैं क्या करें बेकारी बहुत फैली है, बेकारी नहीं है बेकारी आदमी हो गया, बेकार बेकार या बेकार आदमी गाली काट रही है मारवाड़ी में, अरे बेकार आदमी कहेंगे बेकार कर रहे, कोई काम नहीं कर सकता ऐसा, तो बेकारी कैसे होगी, काम करते नहीं आलस करते हैं, प्रमाद करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी कर लेते हैं, डाका डाल देते हैं, ठग लेते हैं, अब कौन विश्वास करेगा उसका, अब काम नहीं मिलता। ये हो सकता काम करने वाला काम ना मिले, नौकरी ठीक करे उसको नौकरी ना मिले, हो नहीं सकता, भगवान निगाह रखते हैं। और दूसरा आप करो मैंने कह दे सको व्यास जी हमारे दूसरे ये पोषता नहीं है, आप सब गर्द करेंगे। ऐसे नौकर अच्छे नहीं है तो मालिक, अगर अच्छा नहीं है मालिक अच्छा है वो सड़ जाता है, उसको अच्छा मालिक नहीं मिलेगा। जो तिरस्कार करता है आज गर्भ गिराते हैं, रोती रहेगी अगर इस जन्म में बच्चा नहीं होगा, हमें बच्चा हो जाएगा, रोती कई पैदा मिलती है मेरे को कि हमारा घर बालक नहीं है। भाई हमारे तो मंत्र सुगंध रहता नहीं, बेटा दे दें किसी को, ऐसे हमारे सामर्थ्य नहीं, क्या करें कैसे करें, कौन औषधि ले में कहा कैसे बच्चा हो। जब बच्चों को गिराते हैं उनके बच्चा होगा, लक्ष्मी जी के गर्भ रहा, लक्ष्मी जी ने गर्भ निकाल पानी में फेंक दिया, वो सब है बच्चा पागल हुआ। और उसके नहीं लक्ष्मी के अंश होने वाले आठ आठ जो सखियां थी उसके पास संतान नहीं हुआ, उसके अंश जो स्त्रियां पैदा हुई उनके बच्चा नहीं हुआ। बच्चे आप गिरा देते हो और फिर बच्चे चाहते हो, जो काम करता है वो ठीक नहीं करेगा तो उनका ठीक नहीं होगा, वो तो समझ देंगे हम ठगाई कर लेंगे। ये ठगाई बुरी बहुत महंगी पड़ेगी, ये सस्ती नहीं पड़ेगी, उस चीज मिलेगी नहीं। अच्छे महात्मा मिल जाए अपना उद्धार नहीं करता, उसको अच्छे महात्मा नहीं मिलते। कहते अच्छे महात्मा मिल जाए, अरे जैसे महात्मा मिले उनसे लाभ ले लिया उस क्लास में तो पास हो गए, फिर ऊंची क्लास मिल जाएगी, उसमें कहना करते ही नहीं अच्छे अच्छे महात्मा तो कैसे हो जाएगा, बी ए क्या मैं क्लास में बैठे गए तो अरे मिडिल भी किया कि नहीं, कभी शाम पढ़े भाई अपनी अपनी कक्षा में पास हो जाओ फिर ऊंचे चढ़ो। कृष्ण बंदे जगत गुरु वो हेडमास्टर है, प्रधान अध्यापक है, वो सब बदल देगा ठीक तरह से। जो साधन तत्व तय करना चाहता है उसको अच्छे महात्मा मिल जाते हैं। आज भी कब मिले कैसे मिलेगी ये तो हम पता नहीं, पर जेही कर जेही पर सत्य सने हो सो तो है मेरे तरह कैसे संदेह हो। तो भाई और बहन सब अपना अपना करते हैं ठीक सुचारू रूप पालन करें अच्छी तरह से, कोई देखता है कि नहीं देखता है इसे क्या मतलब है, भगवान देखते हैं, अरे हमारे तो देखता है तो हम तो जानते हैं। दुनिया से कपट करो कि अपने से आपको छिपा लोगे, दुनिया से छिपा लोगे बड़ी बात क्यों हुई, हम तो करेंगे मालिक देखे तो मर्जी न देखे तो अपना तो काम ठीक तरह से करें, वो बड़ी संस्था बढ़िया हो जाएगी करके देखो। साधुओं में गृहस्थों में ब्राह्मणों में सब जगह ऐसी बात, अपना अपना काम करने वाले उन्नति करेंगे जरूर करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस वास्ते मालिकों को चाहिए कि आपको मालिक बनाया है तो मालिक किस वास्ते है, समर्थ को नहीं दोष घुसाई रवि पावक सुरसरी की नाई, समर्थ है जिनको दोष नहीं लगता था, तो राजा महाराजा बढ़ के मालिक बढ़ के दोष नहीं है, ये अर्थ नहीं है इसका। समर्थ वो है जो दूसरे को समर्थ बना दे, सूर समर्थ बना दे, और गंदगी में पड़ी हुई जो गीलापन है मेले का पेशाब का भी सार पानी खींच लेता है सूरज और बरसा देता है, अशुद्ध को शुद्ध बना दे वो नाम समर्थ है, पैसा हो गया समर्थ हो गया, वो समर्थ तो नहीं है, वो तो कीड़ा है, वो तो तुच्छदास है पैसों का, वो समर्थ नहीं है। समर्थ वो है जो अपने सामर्थ्य से दूसरों को समर्थ बनावे, रवि पावक सुरसरी की नाई, रवि अग्नि है दूसरों को शुद्ध बना दे, पावक सुरसरी है गंदे गंगा जी बना दे, तो दूसरों की सेवा करे वो समर्थ होता है, कोई अवसर हो गया शुद्ध हो गया, कोई संत साधु हो गया शुद्ध हो गया, वो समर्थ नहीं है। समर्थ वे जो है दुख स्वयं दुख पाता है वही दुख देता है, स्वयं दुखी होता है वही दुखी दूसरों को दुखी करता है, क्या करते हैं। ये दोष दृष्टि सबसे नीची है बात, बहुत पतन करने वाली। अन्य से दोष गुण से धर्माश मुक्त सत्सु सुनो तात माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय देखिए देखिए सो अविवेक, ना गुण देखना ना दोष देखना है, अपने कर्तव्य देखना है, अकर्तव्य का त्याग करना है, अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से बजाना है, जिस क्षेत्र में उसी क्षेत्र में उसकी उन्नति होगी। होगी, वो मालिक नहीं पहचानता वो निकाल देगा, पर तो काम करने की कला अपने हाथ में आई है, पुरुषार्थ करता है, खटकर काम करता है, वो क्या मालिक ले लेगा? कोई ताकत है मालिक ले ले? वो तो हमने उपार्जन किया है। इस वजह से जो काम करो अच्छे से अच्छा करो, उत्तम से उत्तम करो, तत्परता से करो, और बल लगा करके समय लगा करके इसी तरह से काम करो, उन्नति आपकी होगी, या नहीं तो और देर हो जाएगी, उसकी उन्नति अनिवार्य है। ऐसे अपने अपने कर्तव्य का ठीक तरह से पालन करो, दूसरों का कर्तव्य वो सिखाएगा, वो लोक संग्रह में वह संप्रशन का तुम्हारा नहीं, वो लोक संग्रह होगा, सब लोग अच्छे बन जाएंगे, ठीक बन जाएंगे। आज एक एक आदमी अपने कर्तव्य का पड़े, समाज अच्छा बन जाए, घर में एक एक आदमी ठीक करे, घर ठीक बन जाए, मोहल्ले में एक एक तो मोहल्ला शुद्ध हो जाए, दुनिया अच्छा जाएगा, दुनिया शुद्ध हो जाएगी, पवित्र बढ़ जाएगी। अब आप अड़ी वो शुद्ध बने तो हम बने, वो कहते वो शुद्ध बने तो हम बने। सत्संग अच्छी होती है, लोगों के पास पहुंचती है, धनी आदमियों के पास समाचार पहुंचता है, तो पूछता है कि वहां कौन कौन आते हैं, अपनी श्रेणी के कोई आते हैं या नहीं आते हैं, कोई नहीं आते हैं, साधारण आदमी मजबूर बन जाते हैं, अभी नहीं मन चलाते हमारे श्रेणी का कोई नहीं, अब पहल कौन जाओ बताओ, अपनी मुंह रखते हैं वाले अपना नाक रखते हैं, हमारे श्रेणी का कोई आता ही नहीं, एक भी आ जाए तो दूसरी को जा भी ऐसा आते वहां चलो अपने भी चलो, वहां आदर मिलता है कि नहीं, कुर्सी मिलती है कि नहीं, ठीक तरह आदर होता है कि नहीं, पूरा अपने को ना बताओ, कुछ नाक कटाने वाला आएगा, ये दशा होगी सब जगह पर आए गए, अपने अच्छा बनो, अच्छे बनो, पुस्तक लिखी है छोटे से अच्छे बनो, आप अच्छे बनो दुनिया अच्छी हो जाएगी, दुनिया कैसी आप जैसी, संत से पूछा तो बाबा जी दुनिया कैसी बच्चा आप जैसी, आप ऐसे बोलो दुनिया ऐसी, आप बोलो दुनिया बुरी। महाराज किसी से कहा कि महाराज आप पांडवों का पक्षपात करते हैं, ठीक है, तो दुर्योधन को भेजा कि अपने शहर में से भला अच्छा आदमी ले आओ, सब फिर गया अच्छा आदमी नहीं मिला, दूसरे कहा बुरा आदमी निकम आदमी लाओ, दोनों खाली आ गए, युधिष्ठिर को तो बुरा नहीं मिला, दुर्योधन को अच्छा आदमी नहीं मिला, अब अच्छा आदमी मिले कैसा, वो तो अपने कसौटी से करता है, अच्छा कौन मिले, युधिष्ठिर कहते अच्छा आदमी, बुरा आदमी नहीं मिलता, सब सुख लोग सब अच्छे काम करते हैं अपना अपना, तो अच्छे आदमी को बुरे नहीं दिखते और बुरे को आदमी भला नहीं दिखता कोई, सब साधु मैं जाना हूँ सब आदमी जाना, तुम गए तो वहां पूरी गंजे बिहारी गंजे, तब मेरी बात सुनाई, हमने गए बाबा जी पैसा ले ले गए, पैसा ले ले तो रुपया लेते हैं, रुपया नहीं लेते, 100 रुपया लाभ मेरे पे बताऊ तुम्हारे को ले गए नहीं ले, 1-2 रुपया नहीं लेते, जसते नहीं कि पैसा ही कोई नहीं लेता, ऐसे कोई मन घोषणता है, पैसा नहीं लेते रुपया लेते हैं, रुपया 2 रुपया नहीं लेते, ज्यादा लेते हैं 100-200 रुपये जस्ते नहीं, कि अच्छा काम करते हैं, कैसे करते हैं वो अच्छा काम करते ही नहीं, हमने देखा है बड़ो बड़ो दिन आए सबके पोल निकलते हैं, कोई अच्छा काम नहीं करता, अब अच्छा काम करेंगे तो अच्छा काम करवा, अच्छा काम नहीं करते वो अच्छा काम कैसे मिलेंगे उसको। एक हंस था, एक दो हंस वहा जा रहे थे पाछा मानस सरोवर, तो रात्रि में एक बड़ पर ठहरे, उसमें 100 उल्लू रहते थे, सूर्यास्त हुआ हल्ला बजाए, बोले हल्ला क्यों बजाते हो, क्या बात है, अरे रात है, रात क्या होती है, अरे रात वो होती है जिसमें दिखता नहीं, कहते हमारे तो अभी दिखता है, पर दिखता ही नहीं था, दिखता है, कहते हम सब ऐसे ही उल्लू हो गए, कुछ समझते ही नहीं, अरे रात है हल्ला मत बचाओ, सुख से शांति रहो, दिन उगने पर काम कर, दिन क्या है, तो उन्होंने जागर पहुंचाया, दूसरे तीन गया, सब उल्लू इकट्ठे हुए, कहते हैं आप क्या करते हो, हम तो एक जाति गए, हम वो एक भी जाति आया है वो क्या कहता है, वो फैल कर दे उसको, तो जागर कहा साहब अब तो दिन अभी हुआ, प्रकाश अभी हुआ, सब हम अभी लोग है, क्या तुम एक ही जाति गए हो, अब घूमे फिरे कोचरी मिल गई, चमगादड़ मिल गया, चमचेड़ मिल गई, उन्होंने बताया देखो ये देखो हम जाती थी, बोलो कि तुम राजा का गुरु राजा होते हुए तुम भ्रम में पड़ गए। समय तो अभी है, दिखता है अभी, अब उनको अच्छा मिलेगा, वो दिन वाली यहाँ मिलेगा, अब रात्रि में रात्रि चली मिलेगा, तो उनको वैसे ही मार देंगे, हम देख लिया सबको, साधुओं को, महात्माओं को, संतों को, सबको देख लिया, अपनी अपनी दुकान चलाते हैं, दुकान से चल रहे सब, हम जानते हैं, सत्संग करोगे, हम देख लिया सबको, देख लिया साधुओं को, देख लिया ब्राह्मण को, देख लिया पंडितों को, देख लिया ये वक्ता हो तो उनको देख लिया, हमें अपना मतलब करते हैं बस, मान बढ़ाई हो जाए, खाने को मिले जो भी मिले तब ठीक है, तब ठीक है, सब जानते हैं। जस भी नहीं है कोई अपने कर्तव्य परायण होता है आदमी, अपने अपने कर्म को ठीक करता है, ये जस्ती नहीं, वही गुरु मिलता है वैसे ही आदि मिलते हैं, वैसे ही जैसे रात्रि में उल्लू कितने ही फेरे में मिलते, रात्रि से ही मिलेगा, दिन सर कैसे मिलेगा, वही मिलते वही कहते हैं, तो देख लिया सबको, देख लिया तो कर्तव्य पर आप हो जाओ खुद, एक एक व्यक्ति भाई है, एक बहन है, हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे कि महाराज हम करें तो दिन भर काम करोगे, हमारे काम लेते ही रहेंगे, आराम ही नहीं मिलेगा, उन्हें बहुत बढ़िया है, काम करो आराम करके शरीर को बढ़ाओगे तो उठाने वाले रोएंगे कि लाश भारी है, काम करो शरीर भी अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा, मन में शांति रहेगी, पढ़ने वाले विद्यार्थी को कहेंगे तुम याद करो ठीक तरह से, याद भी प्रमाण करते, मैंने कहा रहे भाई मैंने पढ़ाई की है, मैं जानता हूँ आप पढ़ाई ढीली करोगे क्लास में तो आगे चढ़ने बड़ी मुश्किल हो जाएगी, डाकन पढ़ो पीछे ढीली आगे चढ़ नहीं सकेगा, और पीछे याद रखो तो आप साफ आगे रास्ता देखता है, हमने पढ़ाई की है, हमें देखा है, प्रमाद करके देखा है, तत्पर पढ़ कर देखा, दोनों बात देखी हमने, इस वजह से आपको बताते हमारी देखी हुई है, प्रमाद होने अरे अभ्यास विषम विद्या, अभ्यास न करने से पढ़ाई की पुस्तक जहर की तरह लगती है, छिपा कर रखो दिखे दर्शन नहीं हो इसका, ऐसी दशा होती है, हमने देखा है ना, तत्परता करता है तो फिर हार पूछो ही बात करे, मैं पूछो नहीं छोकरे के पीछे लुक कर छिपेगा वहां, तो मेरे को पूछ नहीं देखने लगी, हमारे को पूछ लेगा तो क्या है, ठीक नहीं करी पढ़ाई, ठीक पढ़ाई कितनी प्रसन्नता होती है, हमारे लाभ दूसरों के लाभ, गुरु जी के लाभ, दुनिया को लाभ, यार अपने कर्तव्य नहीं पालने का, अपने नुकसान, गुरु जी का नुकसान, सबका नुकसान, किसी पास किस पड़े हो जाए फैल हो जाए, किसी उस पास फैल होते नहीं तो सब प्रशिक्षा हो जाएगी, सुख से मिलोगे सुख से रहोगे, बुरी आसन वाली स्त्रियां हो रही है, ढेर लड़ते हैं, सास नंद लड़ती है, बहू लड़ती है, सास भी लड़ती है, नन भी लड़ती है, भुजाई भी लड़ती है, लड़ाई करती है, उस घर की छोरी नहीं लेते भले आदमी, चिंगारी कौन ले जाओ घर में, आग लगेगी कहीं, और जिनका आपसे प्रेम है, इस घर की हमारे कन्या आ जाए तो हमारे बहू आ जाए, बड़ी सुपा था, कितनी बढ़िया बात बताओ, सदैव संबंधी राजी सब राजी होते हैं, अच्छे घर की कन्या करने में, तो अच्छा स्वभाव बनाओ आपका लाभ होगा, अगर अच्छा स्वभाव नहीं बनाओगे आपकी निंदा होगी, क्या फायदा निकलेगा, तो इस तरह से आप जिस जिस पद पर जहां जहां हो ठीक तरह सुचारू रूप से काम करो, तो कर्मचारियों से कहना है कि यहाँ जो काम करते हैं वो केवल रोटी के लिए नहीं करते हैं, मैंने बद्रवती से कहा था ये पिताजी से बड़े जोर से कहा पेश में, वो आप रोटी के लिए आए हो, आपको रोटी नहीं मिलती और जब काम नहीं मिलता, अच्छा अच्छा काम छोड़ छोड़ गए पेश में काम करने के लिए, तो अपना काम ठीक तरह से करो, भगवान याद करो, 4 अरब से अधिक नाम जब किया उन्होंने डायरी में लिखा हुआ है, 4 अरब से कितना करने वाले हो, बुजुर्ग जी काम करते थे, मैंने कहा आपको इस नहीं आया होगा रोटी नहीं मिलती, प्रेस में काम करें, किस तरह से प्रेस में चले जाए, जहाँ रामायण छपती है, गीता छपती है, चित्र छपते हैं, पारमार्थिक पुस्तक छपती है, जिनके द्वारा दुनिया का कितना हित होता है, कितना कल्याण होता है, वो करने वाले आप हो, आप तो काम करते हो, उस काम में आप अपनी तनख्वाह को बेचो मत, अपना काम ठीक तरह करता है, बेटा तो वेतन नहीं है हमारे, प्रसाद है, ठाकुर जी के घर में काम करते हैं, ये ठाकुर जी की संस्था है, ठाकुर जी घर में काम करते हैं, प्रसाद ठाकुर जी लाओ काम खाएंगे प्रसाद यही लेंगे, वेतन वो प्रसाद मानो, और आप भी दो दूसरों को दो, पंचामृत सब है ना, पंचामृत हम भगवान के हैं और भगवान के दरबार में रहते हैं और भगवान का काम करते हैं और भगवान का प्रसाद पाते हैं और भगवान के प्रसाद से ये भगवत जन हमारे माता पिता भक्ति पुत्र आदि सेवा करते हैं, पास भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान के प्रसाद से भगवान की सेवा करते हैं। हम भगवान की है, भगवान का दरबार है, भगवान का काम धंधा है, मिलता है भगवान प्रसाद है। पवित्र अन्न भैया, शुद्ध पवित्र अन्न। शेष जी श्री जयदया जी ने कहा था, मेरे सामने ही बात है कि क्या करें, आप लोग बड़े भाग्यशाली हो, गीता प्रेस का अन्न मिलता है, हमारे दुर्लभ है, हमारे भाग्य में क्या करें, हमारे पास पैसे हैं, कैसे हम गीता प्रेस का अन्न लें, हमारे गीता प्रेस का अन्न नहीं मिलता। आप लोग गीता प्रेस का अन्न खाते हो, पवित्र जिसमें सद्भावों का प्रचार होता है, उनसे जो मिलता पैसा वो आप भाग्यशाली हो। हमारे को नहीं मिलता, क्यों हमारे पैसे कैसे लें, काम करते हुए पैसे नहीं मिलते। गीता प्रेस की पुस्तक सस्ती बनते, सस्ती क्यों कर दी है, भाई जी काम करते, शेष जी काम करते, सुखदेव जी काम करते, घनश्याम जी काम करते, गंगा बाबू काम करते, लेते कुछ नहीं, रोटी खा रहे काम करते सभी। तो वो जो नहीं लेना है वो सस्ता ही कहाँ पड़ेगी, सस्ता आएगी नहीं, तो पुस्तक सस्ती हो गई। काम करने वाले करते प्रेम से, आपसे आप होगी, ऐसे भी लेने लगे तो सस्ती मिलेगी पुस्तक। आश्चर्य आता लोगों को, मिले कागज नहीं मिलते, साधु सुनील बड़ी रामायण बड़ी या प्रसाद सुनील दे दो, 80 रुपये राम दाम उसका, 500-700 तो 700 कम कैसे है पुस्तक, कागज है उसके बेचा जाता कितना होता है बाहर। तो ऐसी सस्ती रहते हैं तो कोई काम करने वाले है ना, कभी तो सस्ता पड़ते थे तो कैसे चले, कितना दिन चलेगी ऐसे, अगर आए नहीं हो पीछे से तो कह दिन चलेगी यही प्रेस। तो लोग अपना करते हैं, खटते हैं, परिश्रम करते हैं, किस तरह से लाभ हो, और तनखा लेते नहीं तो काम होता है, संपादन कार्य करे तो भाई कोई मुफ्त काम होता है। भाई जी कहते हनुमान प्रसाद जी पोदार कि एक सेठ आए हमारे पास बैठे और कहा कि कितनी पैदा होती है, कहते पैदा नहीं है, ऐसे चल रहे। मैं तो घर में पूछता हूँ, घर में लोगों में नहीं बात करती, घर में पूछता हूँ बताओ, कहते घर में बात है हमारे पैदा नहीं होती, कल्याण में घाटा लगता है, सच्ची बात बताओ, सच्ची नहीं है तो क्यों लाभ दे, फिर करते ही क्यों, कोई बाड़िया का बेटा ऐसा काम करेगा जो घाटा लगेगा, काम नहीं करेगा, क्यों करते हो। आज तो जाओ लोगों को, भाई जी ऐसे योग संपादक ले तो कुछ नहीं, प्रेस की दुकान प्रेस के बगैचे में नहीं रहूंगा, बगैचे शेर जी ने खरीद कर दिया, प्रेस की चीज में नहीं रहूंगा, प्रेस के मकान में नहीं रहूंगा, शेर जी ने खरीद बगीचा दिया, अरे मारे बगीचे इसमें रह जाता हूँ, पैसे पास पैसा नहीं, प्रेस में कोई चीज लेता नहीं, ना प्रेस में खाता हूँ ना प्रेस की दुकान में रहता हूँ। तब महाराज कल्याण नहीं हुए, तमाशा हो रही है, लोगों ने त्याग किया है। हम पहले पढ़ते थे वहां का प्रेस में बड़ी पुस्तकें आती है, बड़ी सस्ती है, हमारे गुरु महाराज विद्या गुरु जी ने कहा किसी न किसी आदमी ने अपना समय दिया है, अपना जीवन दिया है, जानते नहीं जानते नासिर जी को, भाई जी को किसी जानते नहीं, हमने कहा था किसी अच्छे आदमी ने अपना जीवन दिया है, नहीं तो सम्मति नहीं, तो अच्छा आदमी जीवन दिया तो कुछ होता है, शेर जी का महीना दे तो कितना महीना हो जाए, भाई जी को बाबा दिया जाए तो कितना होता है, रोटी नहीं खाना चाहते, प्रेस के मकान में लेना नहीं चाहते, अरे काम करते खट करके परिश्रम करते रात जगते, तो उस प्रेस में आप वो आपको अन्न मिलता है, कितनी बढ़िया चीज है, उसको अपना वेतन मत मानो, और वो समझो भगवान का प्रसाद है, भगवान के मंदिर में झाड़ू दे काम करे तो प्रसाद कहाँ पाएगा, वही पाएगा प्रसाद। समय उतना ही दो, वास्तव में समय ज्यादा दो ज्यादा नहीं दो उतना ही दो, पर जितना समय दे उसे खट करके परिश्रम करो, अपने पैसे शुद्ध हो जाए निर्मल हो जाए, ऐसे पिता प्रेस के शुद्ध और ऐसे खटो तो हो जाए और शुद्ध हो जाए निर्मल हो जाए। यादृशम बखरे चालनम बुद्धिर हो तादृशी, जैसा अन्न खाता वैसा मन बन रहा, तो नियत ऐसी अगर खटकर काम करो, खटकर काम करने वाले की कीमत नहीं होती। एक दूसरी और बात है, जो प्रेस का हिस्सा आता है या काम करता है वो पैसों से नहीं होता है, कहीं मेरी खराब हो रही है, ये सूत्र खराब हो रही है, या अच्छे कागज खराब हो रहे हैं, बल्तू खराब हो रही है, वर्षा खराब हो रही है, किसी कड़े के नहीं तट भीतर रखे, ऐसा आदमी उसकी मूल्य होता है उसका, वेतन होती है, वेतन तो कर्म करो उसकी होती है। इतनी से ज्यादा हृदय में है सद्भाव है, गीता प्रेस के प्रति, पुस्तकों के प्रति, भगवान के प्रति श्रेष्ठ भाव है, उसकी कीमत नहीं होती। चाहे लाख रूपये ले ले, कितना रूपये मिल जाए इस चीज, सज्जनता को मिलत नहीं, यतन करो किन को जो कर फार अधिहारी दूसरे बड़ो न हो। सज्जनता को मिलत नहीं, यतन करो, यतन करो, सज्जनता मिलेगी, आंख बड़ी अच्छी होती है, यो करो आंख अच्छी हो जाएगी, आंखो यो कर देखो भय लगेगा, देखो आंख थोड़ी बड़ी हो जाएगी ऐसे। इस बात है सज्जनता को मिलत नहीं, यतन करो किन को उद्यमते लक्ष्मी मिले और घर से मिले सम्मान, पर पहला दुर्लभ जगत में मिल तो मिलो मिंत सुजान, अच्छा मिल जाए मिल जाए, ये दुर्लभ है। धन मिल जाता है, धन तो राक्षसों के पास नहीं था, असुरों के पास, राक्षसों के पास, पर सज्जन आदमी से जो मिलेंगे वो सज्जनता अपनी की हुई होती है, अपन सज्जन बनो। हम कहते तुम सज्जन बनो फिर हम बनेंगे, वो कहते तुम बनो पहले हम बनेंगे, अब पहले कौन बनेगा, तुम बढ़ो तो हम बन जाए, तुम बढ़ो मत बढ़ो हम तो अच्छे बढ़ेंगे, सब अच्छे बढ़ने लग जाए। तो इस बात में अपनी नीयत अच्छी रखो, काम अच्छा रखो, तत्परता से उत्साह से काम करो तो सब काम ठीक होगा, अपने भाई भी ठीक होंगे और जो काम कराने वाले भी ठीक होंगे, सबको शर्म आएगी। मार भाई कहते है कि बहुत उघड़ी फिरे ससुरी फूट गया, मनु बहु के कपड़ा नहीं है, दूसरा आदमी का है तो ससुर का आंख नहीं है, अपने बालक है, अपनी लड़का लड़की, अपने बच्चिया है, हमारी पुत्र वधु है, तो वो इस तरह पर है, क्या शर्म नहीं आएगी, हम काम करें भगवान को शर्म आएगी, महाराज सब पूर्ति करेगा, ऐसे आदमी तिरस्कार हो रहा बोली। कनक भूषण संग्रहण चितो यदि मणि त्रिपुणी प्रतिबद्धते न च विरौति न च प्रतिशोभते भवति यो ये दुर्वचनीय। राजा के मुकुट में चढ़े ऐसी मणि वो सूतली में पोकर पैर बांध ले यहाँ पर, तो न तो बिचारी रोती है न शोभती है, बांधने वाले की अक्ल रहेगी कहाँ, किसी कहाँ की मणि कहाँ लगाई है, ऐसे अच्छे आदमियों का निरादर करते तो उनको रोना पड़ता है। जंगल में फूल फूलते हुए फूलते ही है, बड़े कौन देखे भूल जाते हैं, तो अच्छे आदमियों की परीक्षा करो, अच्छों का आदर करो, ठीक तरह से काम कौन करता है, दिल लगा कौन करता है, हितेशी कौन है, ठीक तरह से है, ऐसे देखो निगाह करो, फिर सब काम ठीक होगा। अच्छे मालिक कौन है, कहाँ पर अच्छे काम कराते हैं, आपसे आप काम ठीक होगा, दूसरों की तरफ देखोगे तो भला नहीं होगा, बुरा होगा, कहते मालिक अच्छे नहीं है। ग्वालियर गया, वहां पर बहुत से थे वहां फैक्ट्री का आदमी, बोले भाई क्या सुनाओ, कि मालिकों का कर्तव्य बताओ, वो मैं लड़ाई करना बस नहीं आया हूँ, तुम्हारे को बताऊ मालिकों का कर्तव्य, तो मालिकों का कर्तव्य तुम क्यों पूछते हो, तुम पूछो तुम्हारा कर्तव्य पूछो। जब स्त्री आई हुई है ना, बोले भाई क्या सुना, पतिव्रता का लक्षण बताओ, पतिव्रता पतिव्रता सुनता है, मेरी सुना तो ठीक रह जाए, स्त्री नीत खोटी हमारे काम पड़ रहा है, तुम बनो पुरुष का कर्तव्य बताओ, स्त्रियों पूछेगा स्त्रियों का कर्तव्य बात ठीक है, तुम पूछे स्त्रियों का कर्तव्य बताओ, फिर सब ये कहा फिर दबाएगा वो, लेकिन सभी ये कहा सभी ये कहा, तुम्हारे नीत का ठीक था, ऐसी बात है, दूसरों का कर्तव्य देखते हैं, अधिकार तो त्यागो, अधिकार अपना नहीं है, कहाँ कर्तव्य हमारा है, आज कर्तव्य तो नहीं करे, कर्मण्येवाधिकार अस्ते माँ फलेषु कदाचन, के फलेषु अधिकारों में माँ कर्मणि कदाचन, फलेषु अधिकारों फल तो मिल गया, मैंने मनुष्य बन गया, काम करो करता करो, ये दशा आज हो रही है भाई। तो बहनों को भाइयों को सबको अपने अपना कर्तव्य ठीक तरह से पालन करो, कोई नहीं देखे भगवान तो देखते है ना, अपने हृदय में तो देखते हो शांति मिलेगी, आनंद मिलेगी, मैंने कोई काम नहीं किया है, कोई लोग निंदा करे तिरस्कार करे तो अपने कर्तव्य की तरफ देखो, हम तो हम काम ठीक करते हैं, बड़ा संतोष होगा, हमने तो कोई अपकार किया नहीं किसी का, और लोग करे निंदा करो कुछ भी करो, अपना कर्तव्य पालन नहीं करोगे तो आपको खुद वो आपको सोच रहा होगा भाई क्यों हो रही निंदा कि ठीक ही है। एक जाट था, जाट खेती करने वाला, तो उसकी स्त्री थी बहुत बुरी, लड़ाई करती, आग लगा देती घास आग लगा दी तो पति को पता था ऐसे करती है, तो बड़ा झूठ बेटर पोतर गाय भैंस खेती खूब। कोई कहते चौधरी के बात है, कहते राम जी घर में न्याय नहीं है, पर क्या हुआ कहते घर की बात कैसे करे, न्याय नहीं है, ऐसा अन्याय कर दिए घर जा, जैसे बेटा पोता फूलती फूलती अंदर पैदा होता है। कई दिनों के बाद लोग मरने लगे, सोरा मरने लगे, घाटा लगा, भैंसा मरी गाय मरी, क्या शेर क्या वो चौधरी क्या बात है, कहते अंधेर नहीं है देर है, देर देर तो भगवान देर तो आपको दिख दी, देर नहीं है वो, अब बड़ा काम होता हो तो होगा ठीक तरह से, एक मेरा बेटा का ठीक है अंधेर नहीं है देर है, देर हमारी दृष्टि में दिखती है, देर नहीं होती, जो ठीक करता है वो ठीक ही होता है, आज से नियत अच्छी क्रिया अच्छी तुम्हें स्वार्थ का त्याग दूसरे का हित अभिमान का नहीं तो ठीक होता है, बोलो ठीक ये बात है। तो सब परस्परम भाव यंत्र देवान भाव्यता निरंतर देवा भाव्यता, वे उसकी वृद्धि करे, वे उसकी वृद्धि करे, वे उसी उसी करे, वो उसी करे, जब वो घर फूलता है फूलता फलता है सब ठीक हो जाता है, अपने कर्म से पूजन करे, सबकी सेवा करे, वे करते नहीं करते सबसे परवाह नहीं, आप अपना काम ठीक करो, शेष वे कर्म नहीं था शेष भी कर दो, शेष अपने अभिरति प्रीति से काम कर संसद देवी लोग थे।